czynienia z absolutną dyskryminacją naszego kraju, ponieważ wielkie straty materialne i ludzkie nigdy nie zostały naprawione. W poniedziałek wiceszef resortu dyplomacji spotka się w Berlinie z posłami Bundestagu, aby kontynuować rozmowy na temat reparacji. Arkadiusz Mularczyk podkreślał, że dotychczas słyszymy ze strony niemieckich władz bardzo kłamliwą narrację, z którą polska strona nie może się zgodzić. Słyszymy o tym, że Niemcy rzekomo zostały wyzwolone od nazistów przez aliantów i taką narrację zarówno propagowała kanclerz Merkel, ale również niedawno kanclerz Olaf Scholz, co oznacza, że Niemcy uznają, że nie zostały pokonane podczas wojny, ale że zostały wyzwolone. No, my nie możemy się na taką perspektywę zgodzić, dlatego że ona głęboko uderza w nasze poczucie sprawiedliwości, prawdy historycznej i będziemy o tych kwestiach głośno mówić. Wiceminister zaznaczył, że Polska wciąż odbudowuje się po wojnie, czego najbardziej wymownym przykładem jest Warszawa i zniszczony Pałac Saski. Poniedziałkowa wizyta wiceministra w Berlinie będzie trzecią z kolei wizytą w sprawie reparacji wojennych. Do portu marynarki wojennej w Gdyni przybył włoski niszczyciel rakietowy. Okręt ma silne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, które ma wzmocnić obronę polskiego wybrzeża oraz ochronę polskiej infrastruktury krytycznej. O wpłynięciu jednostki do portu marynarki wojennej w Gdyni poinformował w sobotę na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak napisał, do Polski przybył włoski sojuszniczy niszczyciel rakietowy z silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym, który wzmocni obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej Rzeczpospolitej. Jednostki nie można oglądać z zewnątrz, choć można zobaczyć ją na zdjęciach. Ma ona 153 metry długości i ponad 20 metrów szerokości. Wyposażona jest w 48 pionowych wyrzutni pod pociski przeciwlotnicze, które mogą zwalczać wrogie cele w odległości 30 i 120 km. Oprócz tego okręt posiada 8 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych. Otomat wyposażony jest w armaty 25 i 76 mm, a także wyrzutnie torped. Na wodzie może osiągać prędkość 29 węzłów, czyli ponad 50 km na godzinę. Posiada lądowisko i hangar dla śmigłowca. Załoga liczy 230 osób. A relacjonował Bartosz Stracewski z Radia Gdańsk. Pożar hotelu przy ulicy Kolejowej w Nałęczowie został już opanowany, a strażacy dogaszają ogień. Na miejscu jest 26 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki z Ochotniczej Straży. Jeden z ratowników został lekko ranny, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Tomasz Podkański. Jedna osoba z OSP ma delikatnie poparzone dłonie, ale nic się nie dzieje, jego życiu i zdrowiu nie zagraża. Działania trudne, gdyż jest to pożar poddasza. Drugi strop jest drewniany, więc mamy trudności z dostępem ratowników do miejsca zdarzenia. Ratownicy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych z wykorzystaniem sprzętu dwóch drabin i podnośnika. W tym momencie już możemy powiedzieć, że jest sytuacja opanowana. Ogień się nie rozprzestrzenia. W tej chwili wykonujemy prace rozbiórkowe, żeby dostać się do tego poddasza i sprawdzić każde miejsce. Pożar zauważono rano, pracownicy i goście hotelu zostali ewakuowani. Za kilka godzin w Turynie rozpocznie się finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. To będzie historyczne starcie, bo po raz pierwszy o tytuł powalczą dwa polskie zespoły. Broniąca trofeum Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Do Turynu wybiera się spora grupa polskich fanów, a na miejscu jest też wysłannik Trójki Mateusz Warianka. Mateuszu, czy siatkarscy kibice już opanowali Turyn? Na razie trzeba przyznać, że w Turynie nie czuć atmosfery siatkarskiego święta. Pogoda też nie rozpieszcza, jest zimno, pada deszcz, jak zresztą w większości regionów Włoch. Do Turynu powoli docierają pierwsi kibice, choć warunki na zewnątrz nie zachęcają do wyjścia, więc prawdopodobnie fani w większej liczbie pojawią się dopiero w hali. Ta będzie wypełniona przez kibiców Zaksy i Jastrzębskiego. Oba kluby zorganizowały przynajmniej kilka autobusów, a bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Mimo niesprzyjającej aury, miejmy nadzieję, że wieczorem w hali będzie gorąco, bo przecież polscy kibice słyną z tego, że potrafią zrobić kapitalną atmosferę. Na siatkarzy też oczywiście liczymy. Dla polskich fanów neutralnych mamy idealną sytuację, niezależnie od tego, kto dziś zwycięży. Na końcu i tak będzie triumfować polska siatkówka. Z Turynu dla Trójki Mateusz Warianka. A mecz rozpocznie się o 20:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami w centrum, na Pomorzu i na południu przelotny deszcz. W centrum, na południu i południowym wschodzie możliwe natomiast burze. 19 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu.

Ale problem polega na tym, że w wyborze premiera bierze udział również Senat. Senat, który nie był wybierany w tych wyborach i który w ogóle nie pochodzi z wyborów, tylko został wyznaczony po ostatnim zamachu stanu przez juntę wojskową, czyli to są ludzie popierający rządy wojskowe, bardzo konserwatywni, niechętni zmianom. A ta partia Krok Naprzód właśnie nawołuje do bardzo radykalnych zmian. Czyli wiadomo, że nie będzie łatwo przekonać Senat, żeby również poparła kandydaturę pana Pita. Ale niektórzy senatorzy już wydają się łamać, nawet ci mianowani przez armię. Bardzo dobrze się składa, że mieliśmy okazję komentować ten sam temat z panem tydzień temu, bo przed tygodniem, kiedy wybory jeszcze były przed nami, to ta nazwa Move Forward, Krok Naprzód, partia, która wygrała, pojawiła się w naszej rozmowie. Ja wspominałem Thanatona Dziąrą-Rąkita, który kilka lat temu był uważany za tego, który może być nadzieją opozycji w Tajlandii. Tak się nie stało. Człowiek został usunięty ze sceny politycznej. Pan nam o tym opowiadał. Teraz Pita jest tym teoretycznym następcą i nawet trochę fizycznie pasuje. To jest taka sama linia. Młody, inteligentny, kształcony za granicą, znający się na przedsiębiorczości człowiek ma mieć przyszłość w rękach do swojego kraju. Ale nie może tego zrobić sam. Ile głosów ma teraz partia Move Forward? Według tych wyników nieoficjalnych dostali 152 mandaty, a druga partia, czyli partia, której nazwę można przetłumaczyć jako dla Tajów albo dla Tajlandii, 141. To są dwie partie, które zdobyły zdecydowanie najwięcej głosów. No tak, ale trzeba koalicji, bo tutaj jeszcze wchodzi ten Senat, który ma 250 głosów i tutaj może być różnie. Tak, czyli tak. Nawet ta wygrana, czyli powiedzmy te 300, tutaj te wszystkie połączone siły, na razie jest 8 takich partii, one są już w tym momencie poparcie symboliczne, no bo po jednym, po dwóch, czasem 6, 9, ale głównie to jest po jednym parlamentarzyście, no ale zbiera się wszystko. Najnowsze informacje, jakie ja widzę, to jest 316 głosów. Ile musi mieć Pita, żeby rządzić? Skoro powiedzmy wojskowi mu w tym nie przeszkodzą, no przynajmniej tak na razie wynika, że zamachu nie będzie. Chyba. Więc może być różnie. Oczywiście też powiem o tych zamachach może krótko, jeśli będzie chwila. Natomiast jeśli chodzi o ilość mandatów, no to faktycznie z tego, co zostało ogłoszone dotychczas, to w koalicji wejdą partie, które razem mają 316 mandatów. Ale żeby móc przegłosować cały Senat, zakładam, że Senat będzie w całości, czyli 250 senatorów będzie przeciwko tej kandydaturze, koalicja musiałaby mieć 376 mandatów w Izbie Niższej, czyli jeszcze daleka droga, czyli brakuje około 60. Tak, 60 brak. Czy w takim razie jest skąd ich wziąć? Są oczywiście inne partie, które też wejdą do tej Izby Niższej, tylko że problem polega na tym, że partia Krok Naprzód głosiła od samego początku i powtarzała to przed wyborami i teraz po wyborach, że na pewno nie wejdzie do koalicji z żadną z partii, która przedtem była w koalicji z wojskowymi, czyli która brała udział w tym rządzie, który powstał po zamachu stanu w 2014. No i to powowoduje, że uzyskali duże poparcie, bo wielu ludzi w Tajlandii chce zmiany, nie chce kolejnego rządu, w którym wojskowi będą mieć duże do powiedzenia, ale jednocześnie no, to wyklucza potencjalnych koalicjantów. Także będzie bardzo trudno byłoby uzyskać faktycznie te 376 mandatów w Izbie Niższej. Ale z drugiej strony też pojawiają się informacje, nawet taki hashtag w mediach społecznościowych, jeżeli będzie tam KON, to nie będzie mnie, a KON to tutaj, moja wymowa tutaj na pewno pozostawi do życzenia, KON Ciatikawani z partii już, która poprzednio, właśnie w 2014 roku, kiedy był przewrót generała Prayuta, popierała wojskowych. I już pojawiają się takie głosy właśnie, jeżeli no, ci byli źli, tak w skrócie, byli prowojskowi, no to nie ma miejsca dla nas, no bo co to za zmiana? Bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo faktycznie w piątek, czyli już wczoraj, pojawiły się informacje, że ta partia, właśnie partyjka, bo tylko dwa mandaty reprezentuje, również wejdzie do koalicji, ale już dzisiaj rano czytałem najnowsze doniesienia i wycofano się z tego pomysłu. Właśnie dlatego, że jest opór elektoratu, który nie chce się zgodzić na koalicję z jakąkolwiek partią, która przedtem rządziła razem z wojskowymi, więc ta partia i ten pan Koń już nie będzie w koalicji. No to z jednej strony jest to w miarę uczciwe stawianie sprawy, a widać było też, że partia Move Forward bardzo transparentnie podchodzi do jakichkolwiek wpadek. Szybko pozbawiono mandatu, to chyba była kobieta poseł, za jazdę niezgodnie z przepisami, nie pamiętam, czy tu chodziło o bycie pod wpływem alkoholu. Jazdę po pijanemu. Tak, po pijanemu. Tak, tak. No, tutaj już jakby no jeden człowiek z własnej ekipy odpadł, ale sam się podał do dymisji w ten sposób, wystąpił z szeregów, żeby pokazać, że opozycja nie boi się, która chce rządzić, nie boi się odpowiedzialności, czyli chce być transparentna. No tak, tak, to faktycznie się wydarzyło. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie było po jakimś świętowaniu zwycięstwa i ta pani wypiła za dużo, potem siadła za kółkiem i została zatrzymana przez policję. I faktycznie na następny dzień na konferencji prasowej przyznała się do winy i powiedziała, że rezygnuje ze swojego mandatu, także następna osoba z listy wejdzie na to miejsce. Ale tak ogólnie mówiąc, to faktycznie partia Krok Naprzód, Move Forward jest trochę ewenementem w Tajlandii, bo to jest partia, która od początku i do teraz bardzo mocno opowiada się za zdecydowanymi postulatami ideologicznymi. Nie tylko kiełbasa wyborcza, nie tylko obietnice kolejnych podwyżek, jakieś zapomogi, emerytury czy pomocy, nie wiem, niepełnosprawnym na przykład, ale też kwestie ideologiczne, które w Tajlandii zawsze były traktowane po macoszemu. A teraz nie tylko ta partia mówi o nich bardzo wyraźnie i ma je w swoim programie i zamierza realizować, ale też jak widać zdobyła najwięcej głosów. I to jest zmiana bardzo radykalna jak na Tajlandię. A czy można w takim razie się spodziewać, że jeżeli Move Forward nie zbierze wymaganej koalicji, to ci drudzy z szeregu, z nieznacznie mniejszą liczbą, czyli PA Thai, dla Thaiów, ta partia reprezentowana przez lidera Srettę, czy oni będą mieli lepszą koalicjotwórczość? Mieliby lepszą koalicjotwórczość faktycznie i wszyscy spodziewali się, że ta partia wygra. I tak i zwycięstwo dawały tej partii sondaże. A poza tym to jest partia, która od ponad 20 lat wygrywa wszystkie wybory, więc było wielkim zaskoczeniem, że tym razem nie oni wygrali, tylko właśnie partia Krok Naprzód. Ale partia Krok Naprzód, tak jak mówię, jest bardzo radykalna, ma bardzo jasne ideologiczne poglądy, które są nie do zaakceptowania dla niektórych partii i nie do zaakceptowania dla wielu senatorów. Także to powoduje, że może być im trudno utworzyć rząd, wyznaczyć premiera i później rządzić. Partia dla Tajlandii, która zajęła drugie miejsce, faktycznie no właśnie nie jest tak kategoryczna w swoich poglądach. Także łatwiej byłoby jej utworzyć rząd i wejść w koalicję. Natomiast jak na razie ta partia dla Tajlandii we wszystkich swoich komunikatach, we wszystkich wypowiedziach uznaje zwycięstwo partii Krok Naprzód i uznaje swoją rolę jako partnera w koalicji i nie mówi o próbach tworzenia rządu niezależnie. Co się stało w takim razie z kandydatką z rodu panującego Sinawat? To trochę tak w cudzysłowie oczywiście, ale córka byłego premiera, pani Patontan. Co z nią? No ona zostaje oczywiście jako jedna z liderek tej partii dla Tajlandii. Tak jak mówiłem, tej partii sondaże dawały zwycięstwo, okazało się jednak inaczej. Ale bardzo szybko już na następny dzień i ta pani i wszyscy inni liderzy tej partii uznali wyniki wyborów, ogłosili, że nie będą ich podważać, ogłosili, że uznają zwycięstwo partii Krok Naprzód. Myślę, że dla nich to jest moment, w którym powinni się zastanowić nad swoim programem i czy w Tajlandii nie doszło do dużej zmiany pokoleniowej, takiej, że teraz wszystkie partie będą musiały mieć bardziej wyraźne programy i opowiadać się ideologicznie, tak samo jak zrobiła to partia Krok Naprzód, bo to jak widać zadziałało. A w takim razie jeszcze jedna sprawa taka dosyć ważna i niepomijalna, to znaczy monarchia. W Tajlandii jest król, króla naród, no jak już zdążyliśmy zauważyć przez lata ostatnie, niespecjalnie lubi i niespecjalnie szanuje. Ten, który był szanowany, Rama IX, zmarł po rekordowo długim panowaniu. Tutaj to naprawdę to były wielkości jak Elżbieta II, 7 dekad na tronie. Ludzie go lubili, bo on był ludzki i wychodził do nich, słuchał co mówią, robił im zdjęcia, starał się być normalny, mimo że był królem. A z kolei jego syn no, nie jest już, delikatnie mówiąc, poważany i lubiany. Uchodzi za Utracjusza, Rama 10. Ale nie można o tym mówić, bo artykuł 112 Konstytucji zabrania i też jest powodem wielu aresztowań i represji wobec tych demonstrujących jeszcze w poprzednich latach. Wiemy, że Mufołot nie wymaga od wchodzących do koalicji zgody na zmianę tego artykułu obrazy majestatu. Co dalej w takim razie z tym? No faktycznie nie wymaga tego kategorycznie od wszystkich koalicjantów, bo gdyby tak było, to nie byłoby żadnego koalicjanta, bo to jest najbardziej kontrowersyjny, najbardziej zapalny punkt ich programu. I dla Tajlandii, szczególnie dla starszego pokolenia, bardziej konserwatywnego, to jest absolutnie niedopuszczalne jakiekolwiek majstrowanie przy monarchii, przy prawach dotyczących monarchii. A takim symbolem wyjątkowego statusu monarchii w Tajlandii jest właśnie to prawo, które mówi, że za obrazę króla, królowej, następcy tronu albo regenta można iść do więzienia nawet na 15 lat, czyli bardzo, bardzo długo. Natomiast tak jak wspominałem, ta partia Krok Naprzód bardzo silnie podkreślała swoje stanowisko ideologiczne i swoje postulaty i ten postulat zmiany prawa albo eliminacji w ogóle tego prawa i tak surowego karania był w jej programie od początku i jest nadal, także na pewno będzie starała się przeprowadzić jakąś reformę, bo tego oczekuje elektorat, tego oczekują ci wszyscy młodzi ludzie, którzy wyszli na ulicę w 2020 roku, żeby protestować, a w ostatni weekend zagłosowali. Nie wiem, czy pan wie, frekwencja wyborcza była ponad 75%. To jest niesamowita ilość głosujących. No i także duży kapitał społeczny do wykorzystania, bądź do utraty znowu, a Tajlandia tą tradycję przewrotów wojskowych ma niestety. Czy na ostatnie pytanie, jeżeli mogę, czy król się jakoś wypowiada w takich sprawach? Czy mówi, że w porządku, zgadzam się, czy nie mam zdania, czy obojętne? Czy jest jakiś komunikat w ogóle? Jeśli chodzi o przeszłość, to poprzedni król, czy w przeszłości królowie Tajlandii miewali wypowiedzi, które może nie wprost, ale pośrednio dotyczyły polityki. Natomiast obecny król, tak jak pan wspomniał, jest dużo mniej aktywny, dużo mniej widoczny, dużo rzadziej się udziela i również jeśli chodzi o sprawy polityczne, to bardzo mało słychać od niego komentarzy. Teraz po wyborach jeszcze nie było żadnej wypowiedzi z jego strony. No to w takim razie czekamy 60 dni, no już trochę mniej oczywiście bez tego niecałego tygodnia po wyborach w Tajlandii. Z pewnością będziemy wracać do tego tematu i tego kraju. Tam się dużo rzeczy ciekawych dzieje. Pan Jakub Stępniewicz z serwisu Planeta Tajlandia był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłychać ciebie, posłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. nie zbywa się na spotkanie. Spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Zdecydowanie zmieniamy kontynent z Azji do Europy. We środę były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został ponownie skazany na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Polityk stanął przed sądem w związku z tak zwaną aferą podsłuchową, w której oskarżono go o korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Adwokaci byłego prezydenta zapowiedzieli odwołanie się od wyroku. Ta decyzja jest zadziwiająca i podważalna. Nie poddamy się w tej walce o sprawiedliwość, szczególnie w obliczu tak nieuzasadnionej i niesprawiedliwej decyzji. Tak wyrok sądu apelacyjnego skomentowała adwokat Nicolasa Sarkoziego Jacqueline Lafon. Obrońcy prezydenta liczyli na to, że sędziowie uchylą wyrok pierwszej instancji z 2021 roku, w którym po raz pierwszy skazano byłego szefa państwa na więzienie. Stało się jednak inaczej. Wyrok utrzymano, potwierdzając jednocześnie, że Sarkozy nie zostanie pozbawiony wolności i że jego kara zostanie przekształcona na areszt domowy pod elektronicznym nadzorem. Nicolas Sarkozy jest niewinny i będzie kontynuował walkę. Zgłosimy sprawę do sądu kasacyjnego. Będziemy walczyli na ścieżce sądowej aż do końca, zapowiedziała adwokat Sarkozy'ego. Wyrok więzienia na 3 lata usłyszeli też dwaj inni uczestnicy tzw. afery podsłuchowej. Wieloletni adwokat prezydenta Thierry Herzog oraz były sędzia Gilles Hibert. Sąd uznał, że zawarli pakt korupcyjny w 2014 roku. Niepełniący już wtedy urzędu szefa państwa Sarkozy miał zaproponować sędziemu Azibertowi posadę w Monako w zamian za poufne informacje. Śledztwo wszczęto po podsłuchaniu rozmowy telefonicznej byłego prezydenta ze swoim adwokatem, stąd nazwa afery. Podsłuchano rozmowę między adwokatem i jego klientem, co szczerze mówiąc jest skandaliczne. To przeciwne orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Bronił się Nicolas Sarkozy w swojej ostatniej publicznej wypowiedzi na ten temat w 2019 roku. Jego zdaniem proces ma charakter polityczny. To, co muszę znosić, jest skandaliczne i zapisze się w historii sądownictwa. Mówił stacji BFM TV były szef państwa. Ale afera podsłuchowa to tylko jedna z wielu afer, które ciągną się za byłym prezydentem Francji. Sarkozy jest też sądzony za oszustwa finansowe dotyczące kampanii prezydenckiej z 2012 roku. Jest również podejrzewany o handel wpływami na rzecz rosyjskich oligarchów z otoczenia Władimira Putina. Najpoważniejsza sprawa dotyczy jednak nielegalnego finansowania zwycięskiej kampanii wyborczej z 2007 roku za pieniądze libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Proces w tej sprawie ma ruszyć już w przyszłych miesiącach. Materiał dla nas przygotował Stefan Folzer, nasz korespondent w Paryżu. Ponownie zmieniamy kontynent, ale tym razem, ponieważ drogi w naszej audycji w większości prowadzą do Azji, połączymy sobie Europę z Azją właśnie osobą byłej premier Wielkiej Brytanii, panią Liz Truss, która ostatnio udała się na Tajwan z wizytą. I teraz pytanie, po co? Jest z nami na linii Przemysław Biskup, ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jaki był cel wizyty Liz Truss na Tajwanie? Z tego co wiem, pani Truss była na zaproszenie różnych instytucji tajwańskich, natomiast warto podkreślić, że to nie była oficjalna dyplomatyczna wizyta. Tak, oczywiście, no, była premier nie jest w stanie już takich wykonywać, ale Liz Truss nie była, jakby to dyplomatycznie powiedzieć, cenionym politykiem. Poza tym też przeszła do historii, tego też no, trudno zaprzeczyć temu, jako najkrócej sprawujący urząd premier Wielkiej Brytanii. Pamiętamy porównania do sałaty. Kto przeżyje dłużej, czyli z czas na stanowisku, czy sałata w jednym z brytyjskich dzienników. No było to dość karykaturalne przedstawienie szefa rządu. W takim razie, czy to nie tak, jest oczywiście wizerunkowe obciążenie w tym momencie wobec kontaktów z Tajwanem? Trudnych kontaktów. No to jest właśnie pytanie, po pierwsze, o to, co można osiągnąć, czego nie można osiągnąć w relacjach z takim podmiotem, jakim jest Tajwan, który, przypomnijmy, zdaniem większości państw europejskich nie jest państwem, tak? No właśnie, po co wysyłać tam szefową rządu, która odeszła w niesławie i rządziła w niesławie? Może raczej należy zadać pytanie, po co Tajwańczycy chcieli przyjąć taką osobę, prawda? I pewnie tutaj część odpowiedzi kryje się w takim stwierdzeniu, no, że na wizytę oficjalnego szefa rządu, aktualnego szefa rządu, nie mają co liczyć. No, ale to nie mogli skorzystać z jakiegoś... No, tak, przepraszam, że to może brzmi dość mało sympatycznie dla pani Truss, która nic nam przecież nie zawiniła, ale no to można było skorzystać z wielu innych żyjących byłych szefów rządów i jest ich trochę, widzieliśmy na uroczystościach związanych z rodziną królewską, cały ich rządek. No właśnie pytanie, czy są, tak? To znaczy, oczywiście nie chodzi o to, czy żyją, czy funkcjonują, tylko mi to tutaj w tym sensie wydaje mi się, że sens tego pytania, które pan redaktor usiłuje jakby zadawać, jest trochę nietrafiony, bo to nie jest pytanie o, moim zdaniem, dlaczego pani Truss chciała tam pojechać, tylko bardziej pytanie, dlaczego Tajwańczycy chcieli ją zaprosić. Moim zdaniem jedna z bardzo ważnych elementów odpowiedzi jest taka, że chyba nieprzesadnie były inne osoby, które były skłonne dać się zaprosić. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że wydaje mi się, że nasza europejska percepcja pani Truss jest mimo wszystko trochę wykoślawiona. Ona jest bardzo naznaczona kwestie negocjacji brexitowych, których pani Truss, to jest powszechnie znany fakt, mimo że oryginalnie była przeciwniczką wystąpienia z Unii Europejskiej, ona systematycznie przechodziła na takie, można powiedzieć, pozycje jak najbardziej twardego, bezwzględnego zrywania z Unią Europejską. Natomiast z punktu widzenia Azji, to jest jedna z tych osób, które przez ostatnie lata objeżdżały różne państwa, negocjowały umowy handlowe. Pamiętajmy, że jej najdłuższy okres urzędowania tak naprawdę to był jako ministra właśnie handlu międzynarodowego i później następnie ministra spraw zagranicznych. Więc ona jakby na tych urzędach, moim zdaniem, no, odniosła pewne sukcesy, a na pewno nie pokazała się jako osoba totalnie niekompetentna. Przypomnijmy wynegocjowanie i zawarcie umowy z Japonią, z Australią, z Nową Zelandią. No to są jednak pewnego rodzaju sukcesy. Złożenie wniosku do Partnerstwa Transpacyficznego, do którego Wielka Brytania, ale mnie pamięć nie myli, przystąpiła teraz na przełomie lutego i marca. I z tej perspektywy pani Truss po prostu jest jednym z tych polityków brytyjskich, z którymi dla wielu państw azjatyckich warto rozmawiać, bo oni są rzecznikami tej takiej globalnej Brytanii, która bardzo przesuwa się na pozycje indopacyficzne, chce tam większego zaangażowania i są tu jakieś biznesy do zrobienia. Zresztą przypomnijmy, że wczoraj premier Rishi Sunak, będąc w Japonii, podpisał porozumienie o współpracy obronnej z Japonią. I to jest też element tego samego procesu, którego jedną z pierwotnych autorek właśnie była pani Truss. To rzeczywiście jest bardzo ciekawa klamra. Widzimy też w Hiroshimie, też ten temat poruszyliśmy, wizytę gościa specjalnego, czyli sprowadzenie tej ukraińskiej rzeczywistości do, no już poza natowskiej, ale coraz bardziej się jakoś chcącej sprzęgnąć z sojuszem japońskiej, ale także i koreańskiej, bo prezydent Korei Południowej tutaj sekunduje tym wysiłkom japońskim i amerykańskim, żeby to wszystko zacieśnić. Jeśli mógłbym dokonać drobnego aktu autoreklamy instytucji, w której pracuje Polski Instytut do Spraw Międzynarodowych, warto powiedzieć, że my w tym tygodniu organizowaliśmy taką bardzo ważną, największą w Polsce o zasięgu globalnym konferencję strategiczną, arkę strategiczną i jeden z paneli tej konferencji dokładnie adresował to pytanie, które pan był uprzejmy w jakiś sposób zaznaczyć. To znaczy pytanie, czy Europa i Pacyfik, Ukraina i Tajwan to jest jeden teatr działań wojennych, to jest jeden obszar operacyjny, to jest jeden obszar prowadzenia jednej spójnej polityki, czy to są dwa rozdzielne? I oczywiście możemy się zastanawiać, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Moim zdaniem są różne argumenty za i przeciw. Ale sam fakt, że na poważnie rozważa się takie pytanie i że szuka się na nie odpowiedzi, już jednak pokazuje, że to, że nie wiem, pani Truss w tej chwili jest na Tajwanie, Rishi Sunak w Japonii, to, że analogicznie do tych działań polski rząd zawiera kontrakty zbrojeniowe w kontekście wojny ukraińskiej z firmami z Korei Południowej, to pokazuje, że jest na pewno dużo większy stopień powiązania polityki międzynarodowej na tych dwóch obszarach niż przez bardzo, bardzo długi czas wcześniej. A w takim razie jak ta wizyta była komentowana teraz na Tajwanie w mediach brytyjskich? Ona jest skomentowana przede wszystkim w kontekście, powiedziałbym, wewnętrznym. To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam wektor polityki zagranicznej, to już przestało być w ogóle kontrowersyjne, to jest oczywista sprawa. I zresztą trudno, żeby było inaczej, skoro właśnie premier Sunak jest na przykład w Japonii. I w zasadzie, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie całego tego dziedzictwa umów handlowych i większego zaangażowania na Indo-Pacyfiku, Sunak jest bardzo bezpośrednim kontynuatorem działań Johnsona i Truss. Natomiast w kontekście tej polityki wewnętrznej to o tyle budziło zainteresowanie, że mówi się o tym, że Truss, która pamiętajmy, jest dosyć młodą osobą, jest politykiem tak naprawdę przed pięćdziesiątką, polityczką. Jest jednak osobą, która ciągle stara się uczestniczyć w tej grze o władzę partii konserwatywnej i to jest element pozycjonowania się na wyścig o przywództwo po najbliższych wyborach parlamentarnych w 2024 roku. Powszechne jest oczekiwanie, że Sunak odda władzę wtedy w partii. Pytanie, czy on da władzę również w rządzie, prawda? Ale raczej wszystko wskazuje na to, że Torysi trafią do opozycji. I w tym kontekście kwestie na przykład polityki migracyjnej, tutaj specjalizuje się minister spraw wewnętrznych Suella Braverman, czy kwestie tego zaangażowania handlowego, ale również strategicznego na Indo-Pacyfiku, czy twardej postawy wobec również Chińskiej Republiki Ludowej. To oczywiście wszystko są kwestie powiązane. No to będą te kwestie, które będą decydować, kto obejmie schedę po Sunaku. To rzeczywiście jest ciekawy wątek tej całej dyskusji. Czas pokaże, z pewnością będziemy wracać do tego tematu łączenia interesów Wielkiej Brytanii, także w kontekście europejskim oraz tych spraw napiętych azjatyckich. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. czas na ostatnią podróż naszej audycji i to jest coś, co zapowiedziałem już podczas pierwszej rozmowy z generałem Skrzypczakiem. Powiedziałem, że będziemy starali się zrozumieć wyzwania stojące przed skrzyżowaniem rzeczywistości, czyli sztuczna inteligencja, postęp technologiczny, innowacje, ale i to wszystko włożone na front, działania wojenne i armie różne. Jest z nami dr Mateusz Piątkowski, adiunkt z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ostatnio na Twitterze pisał pan bardzo ciekawe obserwacje odnośnie połączenia tych dwóch sfer, o których wspomniałem. Między innymi wspomniał pan o tym, że rosyjski żołnierz poddał się ukraińskiemu dronowi. Co z tego wynika dla pana jako prawnika, dla przyszłości także technologii wojskowej i rozumienia takich sytuacji? Robot kontra człowiek. Tak, tu trzeba zaznaczyć, że wprowadzając różnego rodzaju innowacje technologiczne na polu bitwy, musimy zawsze mieć świadomość, że oprócz oczywiście takiej czystej analizy militarno-ekonomicznej powinno towarzyszyć temu również analiza prawna. Państwa są zobowiązane, wprowadzając każdy nowy typ uzbrojenia, by przeanalizować, czy jego użycie, czy w ogóle ten typ, konkretny typ uzbrojenia jest zgodny z prawem międzynarodowym jako takim, bo mamy pewne typy, których używać nie wolno, na przykład broń biologiczną, broń chemiczną, bądź też czy są jakieś ograniczenia związane z użyciem konkretnego modelu uzbrojenia. I tu odnosząc się właśnie do tego zagadnienia związanego z kapitulowaniem żołnierzy. Żołnierz, który się poddaje, żołnierz, który jest ranny i chory i często niezdolny do walki, jest chroniony prawem międzynarodowym przed atakiem. Oznacza to, że jeżeli przeciwnik znajdzie się w sytuacji, której okoliczności wyraźnie wskazują na to, że ta osoba poddaje się, nie może dalej walczyć z powodu ran bądź choroby, taka osoba przedmiotem ataku być nie powinna. To samo właściwie możemy przenieść również w kontekście ewentualnych systemów autonomicznych. To jest ogromne wyzwanie, bo ta scena, o której pan redaktor wspomniał, jednak to był dron, który ciągle jest kontrolowany przez człowieka i oczywiście ludzki operator, który kontroluje, czy za pośrednictwem jakiejś stacji radiowej, czy też nawet telefonu komórkowego, bo też takie są możliwości, jednak widzi to, co się dzieje, jednak obserwuje to otoczenie i na przykład to jednak człowiek podejmuje cały czas tą ostateczną decyzję, nawet w postaci tylko uruchomienia guzika, ale jednak cały czas ta decyzja jest w rękach człowieka. Ja z pewnym takim właśnie naukowym, mogę powiedzieć w pewnym sensie też zaniepokojeniem, obserwuję właśnie zagadnienie związane z tym, co będzie wtedy, kiedy zamiast człowieka to nie już człowiek jako osoba będzie decydowała o użyciu uzbrojenia, ale dokona tego na przykład sztuczna inteligencja, bo na przykład ustali na podstawie jakiegoś obrazu, jakiegoś zapisu z kamer, że dany cel jest legalnym celem wojskowym i w związku z tym podlega, mówiąc brutalnie, likwidacji. Uważam, że jest to coś, nad czym bardzo poważnie powinniśmy dyskutować, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że implikacje militarne tej technologii są olbrzymie i technologie autonomiczne, technologie związane ze sztuczną inteligencją na polu bitwy mają także wielu zwolenników. Nie chodzi tylko o kwestie militarne, ale też się podnosi pewne kwestie paradoksalnie etyczne. To bardzo poważnym argumentem, który się podnosi, który przemawia za wprowadzeniem robotów na pole bitwy jest to, że robot nie jest zdolny do popełnienia pewnych zbrodni wojennych. Na przykład nie popełni zbrodni wojennej wynikającej z tego, że ma na przykład żądzę zemsty. Nie popełni jakichś zbrodni w wyniku emocji, wzburzenia. W związku z tym argumentuje się, że być może pozbawione tych negatywnych w pewnym sensie ludzkich emocji roboty mogą lepiej stosować prawo humanitarne na polu bitwy niż człowiek. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że jest wiele czynności kontekstowych, które jednak wymagają, wydaje mi się, czegoś więcej niż tylko analizy obrazu z kamer. Ale to jest znakomity wątek. Przyznam, że zaskoczył mnie pan, że rzeczywiście bezduszny robot wykonujący polecenia zapisane w kodzie stosowałby się bardziej do reguł, jeżeli w ogóle wojna ma jakiekolwiek reguły, bo ja pamiętam, jak podczas wojen napoleońskich takie argumenty padały, to chyba był marszałek Kutuzow, który dziwił się, że Napoleon jest oburzony jego przejściem na strategię partyzancką, mówiąc, że nie trzyma się reguł wojny. Jakich reguł wojny? W każdym razie to chyba to, co pan opisał, byłoby trudniejsze niż technologia rozpoznawania twarzy. Automat miałby stwierdzić, w jakim stanie jest dany żołnierz i co można z nim zrobić w takim razie, no, zgodnie z regułami wojny. Wracając do początku, co pan na to? Tak, oczywiście, bo takie jest właśnie wyzwanie, bo powiem, jakie są argumenty kontra. Bo właśnie jeden z argumentów kontra jest związany z tym, że rozróżnianie, tak? Jedno z podstawowych reguł prawa humanitarnego jest obowiązek rozróżniania pomiędzy cywilem a kombatantami, odnośnie cywilną a kombatantami. I o ile w takim konwencjonalnym konflikcie zbrojnym, jaki mamy w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, jest to w pewnym sensie dość proste, to jednak zwróćmy uwagę, że ostatnie 20 lat to były konflikty o charakterze wewnętrznym, gdzie rozróżnienie czasami pomiędzy osobami bezpośrednio uczestniczącymi w działaniach zbrojnych a ludnością cywilną jest bardzo, bardzo trudne i nie zawsze jednoznaczne. Czasami często mówiono, że tak naprawdę potencjalnym celem są na przykład wszyscy mężczyźni w wieku, jak to się mówi kolokwialnie, poborowym w tej mierze, czyli no, bardzo szerokie spektrum. Czyli pierwsza kwestia, jak to ustalić. Drugą regułą prawa humanitarnego, niezwykle brutalną, ale jednak no, jako prawnik muszę stwierdzić, że ta reguła istnieje, jest reguła proporcjonalności, to znaczy nie zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z ofiarami po stronie ludności cywilnej, mamy do czynienia jednocześnie z nielegalnym atakiem. Pewne straty, tak zwane, mówi się brutalnie, straty towarzyszące, Amerykanie używają takiego sformułowania collateral damage, są czasami nieuniknione i ich powstanie nie nosi znamion nielegalności w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, oczywiście jeżeli są proporcjonalne. No i właśnie podstawowe pytanie jest, co to znaczy? Jak dokonać tej proporcjonalności? Oczywiście ja mogę podać jak skrajny przykład jakiegoś przypadku, że na przykład mamy powiedzmy jakąś salę restauracyjną, siedzi w niej 50 generałów i jest jeden cywil. No to oczywiście w pewnym sensie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że wartość tych celów wojskowych jest tak duża, że no, uzasadnia się te reguły proporcjonalności straty dla tej jednej osoby. Ale to jest sytuacja skrajna. A co w sytuacji, kiedy na przykład jest 20 osób na sali cywilnej, 30 osób wojskowych? W jaki sposób dron czy sztuczna inteligencja może tego dokonać? Ktoś może powiedzieć, wystarczy dokonać brutalnego jakiegoś, wprowadzić jakiś kalkulator, dokonać jakiegoś bardzo brutalnego, wprowadzić jakiś bardzo brutalny algorytm. I być może system autonomiczny będzie to rozpoznawał w większym stopniu. Na końcu też jest zawsze taki podnoszony argument, że nie przejmujmy się za bardzo tymi kwestiami. Drony będziemy wykorzystywać tylko w środowiskach, w których mamy tylko i wyłącznie cele wojskowe. Czyli na przykład w środowisku lotniczym czy morskim. I faktycznie od razu mówię, że systemy, które posiadają takie zdolności autonomiczne, one już istnieją. Ponieważ na przykład system Patriot, który ostatnio widzieliśmy w akcji, który skutecznie broni stolicy Ukrainy przed rosyjskimi rakietami, ma możliwość działania w trybie, tu specjaliści mówią, czy autonomicznej, czy takiej półautonomicznej obrony. Jeżeli ten system wykryje, że na przykład utracił kontakt z centrum dowodzenia, może się bronić samodzielnie. Podobnie jest z systemem Phalanx, który jest montowany na okrętach wojennych. Chodzi o to, że człowiek nie jest w stanie na przykład zareagować na czas, jak leci rakieta, która ma zniszczyć okręt. Może to zrobić tylko system, może to zrobić radar i on podejmuje tę decyzję. Wykrywa zagrożenie i je likwiduje. I ktoś może powiedzieć, że faktycznie no tutaj stosowanie tej technologii nie budzi jakichś większych wątpliwości moralnych i prawnych. Ale ja zawsze podnoszę argument, no właśnie, ale nawet cele wojskowe, po pierwsze nie wszystko na wojnie jest dopuszczalne nawet w stosunku do celów wojskowych. Po pierwsze, nie wolno stosować środków i metod walki, które właśnie powodują nadmierne obrażenia i zbędne cierpienia. Taki bardzo ważny aksjomat prawa humanitarnego. Poza tym musimy mieć świadomość tego, że ktoś może chcieć się poddać. Może być ranny, może być niezdolny do walki. Może być rozbitkiem na morzu, albo może być lotnikiem, który opuszcza uszkodzony samolot. To też jest ważne, że takich lotników nie wolno atakować w locie. Coś, co było kiedyś praktyką w okresie II wojny światowej, znamy to powiedzmy z opowiadań historycznych naszych pilotów z bitwy Anglii, że byli atakowani, to jest nielegalne w świetle prawa wojny powietrznej. Sztuczna inteligencja powinna to wykrywać. No, nie jestem w stanie powiedzieć, czy na chwilę obecną to jest możliwe do realizacji. A czy może dojść do powstania takiego też w cudzysłowie Google'a, czyli jednolitego, jednoznacznego lidera i monopolisty, powiedzmy, na rynku zastosowań sztucznej inteligencji na froncie. Czyli czy ktoś opracuje taki algorytm, pan to nazwał brutalnym algorytmem, taki pigeon rank, czyli to, co wymyślili twórcy Google'a, że ich wyszukiwarka była w stanie lepiej i dokładniej podążać takim tym dosłownym trybem dziobania gołębi, wydziobując odpowiednie informacje dla użytkownika. I co by było, gdyby taki monopolista da systemy każdej armii świata albo większości? No to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Pan redaktor tutaj zwraca uwagę na stworzenie właśnie jakiegoś centralnego narzędzia sterowania. To już wracamy właściwie w ten świat prawie że tego słynnego Skynetu ze znanego filmu hollywoodzkiego, który był właśnie tym centralnym narzędziem. Myślę, że ponieważ też warto wspomnieć o tym, że o zastosowaniu autonomicznych systemów uzbrojenia, bo nie mówimy tutaj o takich dronach, na przykład Bayraktar nie jest autonomiczny, Bayraktarem się steruje z odległości, ale o autonomicznych systemach uzbrojenia dyskutuje się na konferencji rozbrojeniowej w Genewie, mówiąc tak ogólnie. I się dyskutuje już długo, bo się dyskutuje już 8 lat. I ta dyskusja trochę prowadzi z jednej strony, możemy wyciągnąć jakieś takie specjalistyczne wnioski, ale z drugiej strony pokazuje jedno, że silne państwa nie są skłonne przyjąć jakichkolwiek znaczących ograniczeń na tą technologię. Czyli te państwa, które szczególnie są zainteresowane tworzeniem tego uzbrojenia, jedynie zgadzają się, że prawo humanitarne oczywiście działa jako takie, że reguły wojny obowiązują także w odniesieniu do dronów, ale na przykład kompletnie się nie zgadzają, żeby tej technologii zakazać. Czego chcą? Nie mała grupa państw, ale oczywiście nie aż tak silnych militarnie. W związku z tym na konferencji rozbrojeniowej w Genewie wydaje mi się, że każde państwo jest bardzo w pewnym sensie egoistyczne. To znaczy, czy możemy mówić o egoizmie w stosunkach międzynarodowych? Każde państwo chroni swoje interesy. Jeden z sfery interesów są względy bezpieczeństwa narodowego. I państwa pod tą kwestią zawsze zostawiały sobie wielką dyskrecjonalność. I wydaje mi się, że taką dyskrecjonalność sobie pozostawią tutaj, ale pomysł no, właśnie z jakąś centralizacją jest pomysłem bardzo ciekawym. No, ale to jest też właśnie pytanie o to, czy no, takie potęgi jak Chiny na przykład, które też się wypowiadają na forum konwencji rozbrojeniowej w Genewie, czy też inne państwa, czy no, zdecydują się na przykład na wykorzystywanie technologii ze Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam, że ta technologia będzie niezwykle pilnie strzeżona po to, żeby potencjalny adwersarz nie uzyskał wiedzy i przewagi wobec przyszłych konfliktów zbrojnych. To jeszcze tak zupełnie prywatnie. Czy pan jest optymistą, że rozwiązania sprostają postępowi technologicznemu, tak to ujmijmy? Czasami okazuje się, że innowacja jest szybsza niż prawo. Tak, natomiast wydaje mi się, że jednak z uwagi na to, że ta dyskusja się rozpoczęła, pomimo tego, że nie mamy takiego jednoznacznego traktatu, który zakazuje i nie raczej taki traktat nie powstanie, który zakaże rozwoju tej technologii, to jednak naciski ze strony, wydaje mi się, szerokiej opinii publicznej, naciski ze strony takich instytucji jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, tak naprawdę pokazują, że jest zgoda, po pierwsze co do tego, że prawo humanitarne obowiązuje także względem dronów. Po drugie podnosi się, że jednak te autonomiczne systemy uzbrojenia powinny znajdować się pod tak zwaną znaczącą ludzką kontrolą. Czyli jednak, jeżeli nawet całość operacji, całość ataku wykonuje system autonomiczny, to jednak ludzki operator powinien mieć pełną świadomość sytuacyjną tego ataku. To jednak on odpowiada za to. Ten koncept znaczącej ludzkiej kontroli wydaje mi się może być tutaj bramą do rozwiązania tego, co nazywa się również tak zwanym accountability gap, czyli problemem braku odpowiedzialności. Wydaje mi się, że to, co płynie, to jednak takie przekonanie, że jednak pełna autonomiczność, taka absolutna autonomiczność jednak jest nielegalna. Bardzo dziękuję za komentarz. To działa na wyobraźnię niezwykle i pozwala wymyśleć, nawet odnieść się do tych realiów, które od ponad roku obserwujemy z nieco innej perspektywy. Mieliśmy wcześniej przed panem rozmowę z generałem Skrzypczakiem, który podkreślił, że życie żołnierza jest najważniejsze, więc może tutaj ta sztuczna inteligencja by w miarę pomogła. Dobrze nadzorowana. Zobaczymy. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Mateusz Piątkowski, adiunkt z Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Łódzki był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.